Hij maakte vele disco-hits, Dan Hartman. En dit was er één van, maar ja, niet echt disco. Beetje rustig aan voor zijn doen. I Can Dream About You. Hij komt uit 1984. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Even kijken, ik heb 12 prachtige nummers voor je uitgezocht. Mooie muziektracks om je oren een beetje te strelen. Dus blijf vooral luisteren. Maar ik heb ook een paar leuke onderwerpen. Jeroen van Gent ging de straat op, bijvoorbeeld. En vroeg aan u, ja, hoe krijgt de winkelier u weer terug? Ja, want u gaat namelijk heel vaak internet shoppen, webshoppen. Ja, dat is niet zo goed natuurlijk voor de winkelstraten. Nou ja, u gaf duidelijke antwoorden, je hoort ze straks. Jongeren met autisme belanden veel te vaak in een isoleercel. Waarom dat gebeurt en waarom men dat eigenlijk niet moet willen, dat hoor je straks hier in de show. En we hebben vandaag een live optreden in de show van Taz & Jazz. Een jazzformatie uit de regio die hele mooie muziek maakt. En ze gaan straks een prachtig nummer voor ons spelen. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. The devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine. daddy. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Lekker stevig zo op deze late avond. Bryan Adams en Heaven. En voor iets moois, iets klassieks. Ja, zou je kunnen zeggen. Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. Steeds meer aankopen voltrekken zich online. Ook tijdens de feestdagen nu zo vlak voor Sinterklaas en de kerst. Terwijl winkelpanden leeg komen te staan. Jeroen van Gent liet uw kleur bekennen omtrent uw koopgedrag. En vroeg naar raad op straat. Want wat zou de winkelier vandaag de dag nu eens kunnen ondernemen om de klanten van het wereldwijde web terug te lokken? Je hoort het in deze reportage. Wat is er nou leuker dan een winkel? Nou, toch. Op je eigen tijd, op je eigen plek winkelen. Op je eigen bank, thuis. Wat zijn de voordelen van online winkelen ten opzichte van een echte winkel? En wat zou die winkelier kunnen doen om die winkel, die klant weer in de winkel te krijgen? Goedemiddag, ik ben van de radio. Mag ik kort wat vragen? Doen jullie wel eens online aankopen? Ja. Wat zou de winkelier, de winkels nou moeten doen om mensen die online kopen weer terug te winnen? Ja, wat uitbreiden met kledingstijl. Want je ziet soms hier in de winkel zie je echt maar één apart kledingstijl. En op Wish natuurlijk, als je kijkt naar zulke, die hebben... Geen reclame maken. Ja, maar je weet wat ik bedoel. Die hebben... Ja, die hebben... Wat is een kledingstijl... Ja, voor de jeugd. Ja, je hebt gewoon... Ja, ik weet niet hoe... Vintage, hoe heet dat? Vintage, ja. En dat soort dingen. En hier hebben ze eigenlijk alleen maar echt een beetje... Oude mensen kleren, weet je. Oh, ja. Daarom ga ik meer liever gewoon online, omdat je... Hipper. Ja, ja. Wat meer leuker, met de tijd moderne, mee. Ja, ja, dat is het. En dat doet internet heel veel. En de winkels hier doen dat niet. Ja, want er wordt heel veel online gekocht. Dat is gemakkelijk, fijn. Maar er zijn steeds meer winkels leeg, hier ook op het winkelcentrum. Ja, zonde. Dus ja. Ja, zonde. Dus, wat moet een winkelier doen om de klanten weer terug te krijgen? In ieder geval niet zelf online kopen, om het een beetje... Nee, dat durf ik niet te zeggen. We hebben zelf ook een eigen zaak en we zien hetzelfde. Ah, oké. Okay. Dus in het winkelcentrum, laat ik zo zeggen. Ja. En dat hakt erin, is het slecht? Nee, maar je ziet dat er meer leegstand is en dit is gewoon het probleem. En, ja. Maar kun je erop inspelen dan? Ja, de grote ketens wel. Kleine misschien wat moeilijker, maar... Nou ja, dat is een goede vraag. Ik zou het echt niet weten als ik winkelier zou zijn. Ik denk mooi weer bestellen. Mooi weer bestellen. Oh, ja. Dan heb ik altijd wel zin om even naar buiten te gaan. Het moet wel lekker weer zijn voor een winkel. Maar heeft een winkelier natuurlijk niks aan. Nee. Wat zou die nog meer kunnen doen? Ja, ja, misschien toch richting aantrekkelijke aanbiedingen maar. Aanbiedingen? Er zijn steeds meer winkels weg. Echt gewoon weg of leeg. Ja. Dus ja. Ik zou het echt niet meer kunnen zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk inderdaad winkels verdwenen. Zoals, heeft hier bijvoorbeeld een goede radio. Ja, dat heb ik het al over heel wat jaren geleden. Een goede radiozaak. Ja, die is eruit gegaan. En er is niks meer voor in de plaats gekomen. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat koop je dan online. Of ja, je gaat naar een hele winkel met een heel groot assortiment. Dat wel. Ik bedoel, het is nou niet zo dat ik nooit meer in de winkel kan voor de kleding. Dat doe ik altijd liever in de winkel kopen. Ja, passen. Bijvoorbeeld. En je kan kleuren, noem maar op. Het is altijd net afwijkend op een plaatje dan in het echt. Dus dat soort dingen doe ik dan wel. Nou, prominent in het nieuws natuurlijk Blokker. De onderneming die al heel lang bestaat. Maar dan toch eigenlijk wel een beetje... Ja, het moeilijk heeft en dan toch vooral ook wel omdat de reactie van het concern op de internethype, het online bestellen, heel laat gekomen is. En misschien wel een beetje te laat. Ja, ik denk dat het weinig met de winkelier te maken heeft, maar meer met het gemak om dat in de avonduren te doen. En dan zou je dus kunnen zeggen van, nou ja, dan moet de winkelier alle avonden open zijn, maar dat gaat natuurlijk niet. En dat hoeft van mij ook niet. Ja. Ik denk dat ik vooral online winkel, als ik iets in de winkel gezien heb, dat het er dan niet is of ik twijfel op dat moment en dat ik dan daarna overga tot een online aankoop. Online aankopen van wat wij doen, dat is niet zoveel. Dat is, als je eens kies, zegt van nou, dat heb ik nodig. Mijn vrouw heeft bijvoorbeeld wel, dat ze regelmatig bij een internetdrogist koopt. Omdat die gewoon goedkoper is. Dus de winkelier die kan doen wat hij wil, maar... Goedkoper, de prijs is wel belangrijk. Ja, precies. En er zijn artikelen die dus zijn in de winkel ook gekoopt, dus je kan zo de prijs vergelijken. Maar online winkel is heel anders, hè, toch? Ik bedoel, rustgevender, vind ik. Rustgevender? Ja, lekker op de bank met een kopje thee en een koekje erbij. Ja, op je eigen tijd, zeg maar. Ja, en je kan lekker scrollen en op je gemakje kijken zonder dat iemand zegt van, kan ik je helpen of wat zoek je, weet je wel. Dat je gewoon lekker op je gemakje kan kijken. Van, ook van, je hebt geen haast en... Met iets komen wat een online winkel niet kan bieden. En ik weet niet wat dat zo snel zou kunnen zijn. Nou ja, wat zit je te wachten op persoonlijke aandacht van zo'n winkelier? Bijvoorbeeld, goedemiddag meneer, bent u daar? Of dat juist helemaal niet? Nee, ik vind het eigenlijk wel prima als ik online dingen kan bestellen. Ik kan me eigenlijk weinig dingen bedenken die mij zou doen besluiten iets te gaan kopen in een winkel zelf. Want online worden mijn mensen wel gewoon ook wel vervuld. Ik kan wel dingen vinden op online die ik ook in winkels kan vinden. Ik weet het echt niet. Er is een heel groot verschil tussen online kopen en in de winkel staan, hè? Ja, dat wel. Kleding, qua kleding wil ik het altijd wel even voelen en aantrekken, maar... Ja. Ik weet van heel veel anderen dat die het ook gewoon online bestellen. Ja, en dan weer terug gewoon. En voor de kinderen doe ik dat inmiddels ook. En dan gewoon weer terug. Gewoon zelf een goede webshop openen, dat is het enige. Oh, ja. Voor kledingzaken denk ik. Ik bedoel, ja, dit jasje heb ik ook uit Den Haag, maar gewoon via internet. Maar het assortiment in de winkel ook gewoon online zetten. Zoiets. Ja, dat is wel de toekomst denk ik. Dat in ieder geval. Ja. Toch die vriendelijkheid en de vakkennis. Ja. Ja, de vakkennis van het product wat ze verkopen. Ja. Ja. Ja, want dan moet je maar net... online is dat niet allemaal duidelijk, nee, denk ik. Nee. Nee, en daarom ben ik ook voor het verkopen in de winkel. En tegenwoordig zie je ook vaak dat er steeds betere verkopers komen. Aha. Die keuze is er. Ja, ja. Die keuze is er. Dus het is mogelijk. En dan kan iemand goed. En dan hoeven we ook niet te veel te kopen. Ja. Dan kunnen we wat minder kopen, wat beter. Ja. En dat scheelt allemaal natuurlijk. Dat is ook weer goed voor het milieu, zeg maar. Dat is ook weer goed voor het milieu. Duurzamer. Allemaal duurzamer. Helpt het mee. Ja. Ja. Als de verkopers er verstand van hebben en het leuk vinden om te verkopen. Dus de verkopers moeten het leuk vinden wat ze verkopen. Ah. Oh, dat is een hele goeie. En ze moeten het leuk vinden. Ja. Ja, dat merk je ook aan ze. En dan kunnen ze het ook verkopen. Dus dat ze het belangrijk vinden wat ze verkopen. Ja, overtuigen. Ja, overtuigen. We'll be right back. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Prachtige muziek van de Bangles. Hier in de late avond. Eternal Flame. En verder hoorde je ook nog Caroline Salawat. Uit 1987. Zometeen gaan we het hebben over jongeren met autisme. Die belanden veel te vaak in een isoleercel. Je hoort het zometeen na Kokomo en A Little Bit Further Away. Even though it hurts so bad, can't have no more. If you do, you got a high price to pay. You just push it, any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further away. Now there's no reason around why love should say hello and then goodbye. Just push it, any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Een van de lekkerste slows, zou je kunnen zeggen. Voor op de dansvloer, laat op de avond en met z'n tweeën. Knus, knus, knus, knus. A little bit further away dus. En Kokomo zong het in 1982. We gaan het hebben over iets tamelijk ernstigs. Overigens, straks tijd voor Tess en Jazz. Zij gaan straks live optreden in onze studio. Dus blijf luisteren. Maar nu is het ernstigs. We gaan het hebben over jongeren die veel te vaak in isoleercellen terechtkomen. Hoe dat komt en waarom dat zo is en waarom we het vooral niet moeten willen, hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Jongeren met autisme belanden vaak in een isoleercel. Hoe dat komt, dat weet Jolie Luik. Zij is woordvoerder, een beleidsmedewerker en hoofdredacteur van Balans Kids en van de oudervereniging Balans en NVA. Mevrouw Luik, waarom belanden jongeren met autisme vaak in een isoleercel? Wat is er aan de hand? Nou, vanaf 2015 is de zorg naar de gemeente gegaan. En dat is tegelijkertijd gepaard gegaan met een grote bezuinigingsronde, waardoor er dus eigenlijk veel minder geld beschikbaar is voor zorg aan jeugd. Maar die bezuinigingen, gemeenten moeten daarin keuzes maken. En we zien dat juist gezinshuizen, waar eigenlijk jongeren met autisme die problemen hebben en daardoor niet meer thuis kunnen wonen, het best op een plek zijn dat daar flink op bezuinigd is. Dus er zijn gewoon heel weinig plekken. Dan komen ze dus in de gesloten jeugdzorg vaak terecht. En de gesloten jeugdzorg is eigenlijk niet zo geschikt voor deze groep kinderen. Omdat er zijn heel veel prikkels daar. Ze leven vaak in een kleine ruimte met elkaar. Hè. Gesloten zorg, dus ze mogen ook niet weg. Angst van deze jongeren wordt daar vaak ook niet genoeg herkend. Er is juist helemaal geen sprake van autonomie. En juist jongeren met autisme hebben het nodig om wat aan autonomie te hebben. En dan zie je dus dat deze jongeren gedrag gaan vertonen wat juist heel onwenselijk is. Zoals bijvoorbeeld zichzelf snijden of agressief worden. En dat heeft dan vaak tot gevolg dat ze in de isoleercel terechtkomen. Want wat is het verschil met een gezinshuis? Wat kunnen ze daar wel? Hoe moet ik dat voor me zien? Een gezinshuis is eigenlijk kleinschalige opvang waarin eigenlijk een gezin nagebootst wordt. Er zijn dan vaak twee of drie vaste begeleiders. Dus niet heel veel wisseling. En ze leven daar vaak ook maar met drie of vier kinderen in een groep. Dus echt, het is meer een nabootsing van een gezinssituatie. Dus dan heb je veel minder prikkels en veel meer rust en regelmaat. Ja. Dan gaat het dus niet goed met deze kinderen in de jeugd GGZ. Wat moet eraan gedaan worden? Want als die kinderen helemaal van slag raken, ze worden nu dan in een isoleercel gezet. Maar dat lijkt me niet goed voor zo'n kind. Ja, nou, het is niet de jeugd GGZ, het is echt een gesloten jeugdzorg. Want je hebt de gespecialiseerde zorg, de GGZ-zorg, waar echt kennis is van autisme en andere aandoeningen die behandeld worden door psychiaters. En je hebt meer de residentiële zorg, dus waar ze niet gespecialiseerd zijn. Dus niet die echt een specifieke kennis hebben. Okay. Dat is juist vaak een hiaat, hè. Daar gaat het vaak op mis. Ja, kinderen met autisme hebben toch specifiek gedrag en ook daarbij specifieke hulp nodig. En het is belangrijk dat de mensen die deze kinderen begeleiden en ondersteunen ook die kennis van het autisme hebben. Ja, dat hebben ze dus nu niet. Behalve nieuw geld erin stoppen, zijn er nog andere oplossingen? Mensen meer kennis, de verzorgenden meer kennis geven? Dat is misschien ook een oplossing? Ja, zorg dat er meer kennis van autisme is, want het wordt lang niet altijd herkend. En ja, ik zou zeggen, begin echt weer gewoon met deze hulp, hè, die gezinshuizen op te richten. Zorg dat er weer genoeg plekken komen. Want ja, het is voor kinderen die in die gesloten jeugdzorg terechtkomen met autisme ontzettend traumatisch. Het zijn echt 20-30% van de kinderen die in de gesloten jeugdzorg zitten, hebben autisme. Dus het gaat echt om een grote groep kinderen die onnodig getraumatiseerd wordt en ook niet de hulp krijgt die nodig is. Hun probleem zal alleen maar groter worden. Ze leren niet omgaan met hun autisme, maar de gedragsproblemen zullen alleen maar toenemen. Het escaleert gewoon op die manier en dat het is ook verschrikkelijk voor de kinderen zelf natuurlijk. Ja. Het escaleert onnodig. Ja, heel triest. Onderneemt u actie om de politiek hiervan op de hoogte te stellen? Ja, en wij maken ons sowieso heel veel zorgen over de transitie van de jeugdzorg is nu 5 jaar een feit. En we zien gewoon dat er heel veel grote zorgpunten zijn. Kinderen met autisme krijgen onvoldoende de gespecialiseerde zorg die nodig is. Ze staan op ontiegelijk lange wachtlijsten voor er hulp is, waardoor de problemen vaak al ontzettend uit de hand gelopen zijn. En dit is een breed aandachtspunt wat wij bij de politiek onder de aandacht brengen. Oké. Okay. Ik hoop dat er een oplossing komt, want niemand wil dat het met kinderen niet goed gaat. Daar ben ik van overtuigd. Ik dank u heel hartelijk. Ja, precies. Ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met Jolie Luik. Zij is woordvoerder en beleidsmedewerker en hoofdredacteur van Balans Kids. Dank u hartelijk. We speelden ooit verstoppertje. In de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt mij bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent, een diploma vol met leugens. waarop staat, als je de waarheid kent, is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Veel mensen kennen haar helemaal niet, maar ze zingt de sterren van de hemel tegenwoordig. Nathalie Jane. All I Want. En ervoor Stef Bos. Je hoorde hem met Is Dit Nu Later hier in De Late Avond. En je weet het, de mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. Dus er is alle reden om gewoon lekker afgestemd te blijven. Tijd voor muziek in De Late Avond. Nu zul je denken, ja, er zit toch altijd heel veel muziek in de show. Ja, maar nu live muziek. Live muziek van de regionale formatie Tess en Jazz. Een jazzformatie die prachtige muziek maakt. En dat gaan we zo meteen horen, want ze gaan zo live spelen hier in de studio. Aan tafel geschoven zijn Tess en Jasper. Zij zijn de voorlieden van Tess en Jazz. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat voor een band? Wij spelen voornamelijk jazzy, bluesy en vintage popliedjes. Wat moet ik dan bedenken bij vintage? vintage, jaren 60, Jimi Hendrix, dat soort tijden, Animals. Maar ook Amy Winehouse bijvoorbeeld, het is inmiddels ook wel 10 jaar geleden zoiets. Veelzijdige band dus eigenlijk? Ja, we proberen wel echt een vintage sfeertje neer te zetten, ook qua stijl en qua sound. En daar doelen we eigenlijk een beetje op met vintage pop. Wat is de bedoeling van jullie band? Is het professioneel zijn of is het gewoon liefhebberij en is het een beetje uit de hand gelopen? Het is wel heel erg uit de hand gelopen. Eigenlijk een beetje semi-professioneel moeten we het wel bekijken. Dus jullie treden wel her en der op in den landen? Zoveel als mogelijk. Want in stad zoveel als mogelijk? Nou ja, het liefst ieder weekend natuurlijk. Ja. We hebben alle twee nog een baan daarnaast. Dus, maar het is, dit is wat wij heel graag doen. En het is bijna de vrijdag en de zaterdag. Zondag is het wel bijna altijd raak. Bij de stemming zou ik maar zeggen, jullie een voorproefje horen geven. Dat klinkt uitstekend. Het ziet er ook goed uit. Ik raad ook iedereen aan om onze website te bekijken om de filmbeelden van de optreden bij jullie te zien hier bij Wereldstad AM. Ja, wat drijft je om deze muziek te maken? Mijn passie is echt zingen. En ik heb gewoon heel erg liefde voor die oude jazzliedjes. Ik hou heel erg van Ella Fitzgerald, dat is wel mijn grote voorbeeld. En ja, het liefst het zelf uitvoeren en dan op eigen manier. Geldt dat voor jou afspraak? Ja, we hebben redelijke brede muzieksmaak. Ik hou heel veel van ouderwetse hardrock. Dat heb ik vroeger veel gespeeld. En Tessa houdt ook van hele rustige, langzame ballads van zangeressen. Maar de genres jazz en blues, dat is iets wat we alle twee ook helemaal te gek vinden. En ja, dat komt samen. En vandaar die keuze dat we dat veel spelen. Ja, jullie vertelden eerder vanavond van dat jullie in eerdere bands hebben gespeeld, andere muziekstijlen hebben gespeeld. Ik ben begonnen met rock, poprock. Maar dat was toch niet mijn ding, kwam ik achter. Ik was heel een tijd zoekende wat ik dan wel wilde doen. En uiteindelijk wist ik het. Jazz is gewoon mijn ding. Als het jazz is, wat voor jazz hebben we het over? Want we hebben nogal verschillende stijlen jazz, hè? Amerikaanse jazz vind ik heel mooi. Dus niet de scheurende saxofonen? Nee, ik hou niet zo heel erg van de bebop jazz. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar verder, ja, American Songbook inderdaad. Zijn er al plannen voor een album? Ja, wat niet is, kan nog altijd komen. We zijn in deze bezetting nog niet zo heel lang bij elkaar. We hebben net Jazz in de Gracht gedaan. We hebben nog plannen om een album te maken, een leuke clip op te nemen. En dat komt allemaal op de site te staan straks. Tessandjazz.nl. Hoe speel je dat? Want je kunt het op verschillende manieren spelen. Dan zoeken we ons helemaal gek, hè? Ja, je kan Tessandjazz of Tessandjazz. Het kan allemaal. En wat kunnen we daar allemaal op lezen en horen? Hij is momenteel nog under construction. Maar daar gaat natuurlijk de agenda op komen. Onze mooie fotoshoot die we onlangs gedaan hebben. Contactgegevens natuurlijk. En onze demo hopelijk daarop binnenkort. Ja, jullie gaan straks voor ons spelen in de uitzending. Wat gaan jullie zingen? En spelen vooral ook met de hele bezetting. Hè? Want het was vanavond wel een hele bijzondere bezetting. Cry Me River gaan we spelen. Van wie is dat oorspronkelijk? Ik ken hem vooral van Julie London. Want wij zetten de filmbeelden van dit optreden natuurlijk op onze website. Ik hoor de muzikanten als stampen. Zij willen aan de slag. Veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. you were through in the end. Sorry. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Come on, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Dankjewel, Tess en Jazz. Tja, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond, ook dat nog. Goed, dankjewel voor je gezelschap. Tess en Jazz kun je gewoon vinden op de website van De Late Avond. Kun je linkjes vinden en zo naar doorschakelen en genieten van hun mooie muziek. Einde van de show, zoals ik al zei. Dankjewel voor je gezelschap en je aandacht. Maandagavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Ik ben er in ieder geval weer met een hele mooie keuze aan muziek en leuke onderwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Tot besluit van de show Treintje Oosterhuis en Better Think Twice. You. Take some pain.